सुधा हुआ मिली सजा जो जिंदगी से तू चला गया यही मिला जो बंदगी से मेरी हसीर कायनात का फरिश्ता हाँ तू ही था जाए ना